الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulielezea wiki iliyopita zakatu naqdain, zaka ya dhahabu na fedha. Tukaelezea mengi katika masala haya ya dhahabu na fedha, ambapo tulielezea nisabu dhahab wal filla, kiwango cha dhahabu na kiwango pia cha fedha. Pia tukaelezea katika darasa iliyopita zakatu al-hubub. Katika darasa ile tukaelezea zaka ya asali, na tukaelezea madini haya ya dhahabu na fedha kwamba inatakiwa mtu atoe rubu'ul ushri, robo ya fungu la kumi ikiwa imefikia kiwango na zaidi, ama ikiwa ni madini mengine kama hiyo wanja na zirnikh na kibrit na almilh na nafti, madini haya ni wajibu kutoa rubu'u ushri qimatihi, robo ya fungu la kumi la thamani yake. Si kwamba wanatoa nafsi ya madini haya ya kuhul na zirnikh na kibiriti, hii unatoa robo ya fungu la kumi la thamani yake ikiwa thamani yake itafikia kiwango na zaidi cha dhahabu na fedha. Pia tukaelezea zakatu ya hubub na thimar, matunda, na tukaelezea zakatul asal, zaka ya asali. Tukaelezea pia matunda ambayo yanatakiwa tole zaka ni matunda ambayo yanaweza yakapimwa na kuwekwa akiba kama tende na zabibu, ama matunda ambayo hayawezi kupimwa au hayawezi kuwekwa akiba, haya la tajibu fiha zaka, zaka haipasi ndani yake, kama hiyo aljawz watufah walkhawkh wasafarjal. Khawkh tumesema ni yale matunda damu kama anayoitwa, safarjal ni yale mapeas, arruman ni makomamanga. Haya yote la tajibu fihi zaka, la tajibu fiha zaka, haya haipasi zaka. Wala pia haipasi zaka katika mboga mboga. Tulielezea mboga mboga, fidili, thum, basal, kitunguu thaumu, kitunguu maji na vile vitango, vyote hivi ni kwamba havina zaka. Kwa hadithi ya Ali radhiallahu anhu marfu'an, laysa fil khadrawati sadaqa, hakuna zaka katika mboga mboga. Haya ni baadhi tulioelezea katika darsa iliyopita. Darsa ya leo, ma yubahu lirajuli, sio linnisa, ma yubahu linnisai التحلي به من الذهب والفضة. inayohalalishwa kwa wanawake kujipamba katika dhahabu na fedha. Tumeelezea kwamba ni haramu mwanamume kuvaa dhahabu, ni halali kwa mwanamke kuvaa pete, kwa mwanamume kuvaa pete ya fedha. Pete ya fedha ni halali kwa mwanamume kuvaa, lakini pete ya dhahabu au mkufu wa dhahabu ni haramu mwanamume kuvaa. Faqad naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ar-rijala ani tahalli bidhahab, Mtume sallallahu alayhi wasallam amewakataza wanaume kujipamba kwa dhahabu. Washaddada an-nakira ala man fa'alahu faqala sallallahu alayhi wasallam ya'midu ahadukum ila jamratin min nari jahannam fayaj'aluha fi yadihi. Hivi anakusudia mmoja wenu kuweka kaa la moto wa jahannam, halafu analiweka katika mkono wake. Kaa la moto wa jahannam analiweka katika mkono wake. Hii inamaanisha kwamba anayevaa, mwanamume anayevaa dhahabu, ni kwamba amevaa moto wa jahannam au kaa la moto wa jahannam, ni kwamba atakwenda kuadhibiwa. Ama wanawake, ndio hapa anaelezea Sheikh Hafidhullah, ma yubahu linnisa'i at-tahalli bihi min adh-dhahabi wal-fidda. Yubahu linnisa'i min adh-dhahabi wal-fidda ma jarat 'adatuhunna bilubsihi. Inahalalishwa kwa wanawake dhahabu na fedha ile ambayo imepita ada yao kuzivaa. Yani kawaida ni kuvaa vitu hivyo. Lianna sharia abaha lahunna tahalliya mutlaqan, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahalalishia wanawake kujipamba kwa hali zote. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati, imehalalishwa dhahabu na hariri kwa wanawake wa ummati wangu. Wa hurrima ala dhukuriha, imeharamishwa kwa wanaume wao. Wanaume wa ummati wangu wao wameharamishiwa kuvaa dhahabu na kuvaa hariri, lakini wanawake wamehalalishiwa kuvaa dhahabu na pia kuvaa hariri. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Fadalla ala ibahati at-tahalli bidh-dhahabi wal-fidda lin-nisaa. Hiyo hadithi imefahamisha uhalali wa kujipamba kwa dhahabu na fedha kwa wanawake. Wa ajma'a al-ulamaa ala dhalik, wa amewafikiana wa maulamaa juu ya jambo hilo kwamba ni halali wanawake kujipamba kwa dhahabu na fedha. Wala zakata fi huliyyi an-nisaa'i min adh-dhahabi wal-fidda idha kana mu'addan lil-isti'mal au lil-i'ara. Hakuna zaka katika mapambo ya wanawake ya dhahabu na fedha ikiwa yameandaliwa kwa ajili ya matumizi au kwa ajili ya kuazima. Kwa ajili ya matumizi au kwa ajili ya kuazima, hakuna zaka katika mapambo hayo ya wanawake ya dhahabu na fedha. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam laysa fil huliyyi zakah, hakuna katika mapambo zaka, hakuna zaka katika mapambo. Rawahu Tabarani bi sanadin dha'ifin, rawahu Tabarani an Jabir bi sanadin dha'ifin. Lakin ya'luduhu ma jara al-amalu alayhi, lakini hutilia nguvu ile amali iliyo juu yake. Hani masala khilafia, hani masala khilafia. Maulama wengine wasema ni lazima hata mapambo wanaovaa pia wayatolee zaka. Waqala bihi jama'atun min as-sahaba, wamesema pia hivyo kundi la masahaba. Minhum Anas wa Jabir wa Ibn Umar wa Aisha wa Asma ukhtuha ukhti wa Aisha. Qala Ahmad fihi an khamsatin min ashabin nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuna masahaba watano katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliopokea hadithi hiyo au jambo hilo la kwamba vyombo hivi au mapambo ya wanawake ya dhahabu hayatolewi zaka. Waliannahu udila bihi anin namai ila fi'lin mubahin ashbaha thiyab albidhla wa abid alkhidma wa dura sukna. Na kwa sababu yani udila bihi anin namai ila fi'lin mubah, yani limeachwa jambo la kuzidisha fedha, ya kuzidisha pesa kwenda kufanya jambo la ambalo ni halali, hii inafanana na nguo za kazi na watumwa wale ambao ni wahuduma na nyumba za kuishi. Yani sawa sawa na nyumba za kuishi kwamba hazitolei zaka. Nyumba unayoishi wewe huitolei zaka, hata kama ni milioni 50 ile nyumba, madam waishi mwenyewe hutoi zaka. Sasa wanasema hii dhahabu inayotumika ambayo wanawake wanavaa ni kama nyumba ya kuishi mtu ya kuishi, kwamba haitolei zaka, ndio hizo za dhahabu ambazo mwenyewe anazivaa anajipambia pia hazitolei zaka. Hii ni katika hoja za wanaosema kwamba dhahabu au mapambo ya wanawake ya dhahabu na fedha hayatolewi zaka. Wa in uidda al-huliyu lil-kara au uidda li-ajli an-nafaqa ay ittakhidha rasidan lil-haja au uidda lil-qinya qunya au lil-iddikhar au lam yuqsad bihi shay'un mimma sabaq fahuwa baqin ala aslihi tajibu fihi zakah. Asema ikiandaliwa ile ile mapambo lakini yameandaliwa kwa ajili ya kukodishwa, mtu ana mikufu, vipuli, lakini ameviweka kwa ajili ya kuwakodisha wenzake, au imewekwa kwa ajili ya nafaka ai akiba, yakihitajika mahitaji anakwenda kuuza na kununua chakula, au akiba yoyote, au haikukusudiwa chochote katika hayo yaliyotangulia, fahuwa baqi na ala aslihi, dhahabu hiyo au pambo hilo litabakia juu ya asli yake, tajibu fihi zaka, itapasa ndani yake zaka. Safahamu hapo? Yani mtu ana dhahabu zake, mikufu yake, pete, lakini kwa ajili ya kukodisha wenzake wakenda harusini na nini, au ameweka akiba ikitokea haja yoyote anakwenda kuuza na kununua vitu vingine, hii pia itabaki katika asili yake, ni lazima itolewe zaka. Lianna dhahaba wal fidda tajibu fihi mazakah, kwa sababu dhahabu na fedha ni wajibu ndani yao kutolewa zaka. Wa inna ma saqata wujubuha fi ma uidda lil isti'mal au al ariya, umeondoka wajibu wa zaka katika ile dhahabu au fedha iliyoandaliwa kwa matumizi au kwa kuazima, hii ndio haitolei zaka. Fayabqa wujubuha fi ma adahu ala al-asli, utabakia wajibu wa zaka katika isiyo kuwa lengo hilo, itabakia juu ya asli. Idha balagha nisaban binafsihi, ikifikia kiwango yenyewe, au bidhammihi ila malin akhar, au kwa kuikusanyia mali nyingine, kama haijafikia nisabu dhahabu waiongezea na fedha inafikia kiwango cha thamani ile ile ya dhahabu. Kwa hiyo hapa shekhe amekwenda kwenye madhahabu haya kwamba dhahabu ambayo ni wajibu itolewe zaka ni ile ambayo imewekwa kwa ajili ya akiba au kwa ajili ya kukodisha, ama ambayo imewekwa kwa ajili ya matumizi au kuwazima, hii anasema haipasi zaka. Fa in kana duna nisab, ikiwa iko chini ya kiwango, walam yumkin dhammuhu ila malin akhar, na haiwezekani kuikusanyia mali nyingine, fala zakata fihi, hapo hapana zaka ndani ya dhahabu hiyo au fedha, ikiwa ile fedha au dhahabu iko chini ya kiwango. Walam yumkin dhammuhu ila malin akhar, haiwezekani kuikusanyia mali nyingine ikafikia kiwango, hapo fala zakata fihi, hakuna zaka ndani yake. Illa idha kana muaddal litijara, isipokuwa ikiwa imeandaliwa kwa ajili ya biashara, fa innaha tajibu zakatu fi qimatihi, hapo itapata itapasa zaka katika thamani yake. mtu ana dhahabu lakini haijafikia kiwango kilicho mithqali 20 za dhahabu, ana mithqali 10 kwa mfano, zile mithqali 10 akazinunulia biashara sababu hazijatimia zaka, akanunua bidhaa za biashara, pale ile bidhaa za biashara ikifika mwaka atatoa zaka ya thamani ya ile dhahabu, pamoja na kwamba haikufikia kiwango cha dhahabu ile, lakini zile bidhaa, zile bidhaa alizozinunua kwa dhahabu ile zikifikia na mwaka, zikifikiwa mwaka lazima zitolewe thamani ya ile dhahabu, itolewe zaka. Tumefahamu hapo? Naam. Wala yumkin lamuhu ila malin akhar, haikuwezekana kuikusanyia mali nyingine, yani hana mali nyingine za kuiongezea, hana mali nyingine ya kuongezea mpaka ikafikia kiwango, ndio haikuwezekana kuikusanyia mali nyingine, hapo hapana zaka. Umefahamu? Ana mithqali 10 haijafikia mithqali 20 na hana mali nyingine ya kuongezea, hii mithqali 10 la tajibu fihi zaka, haitapasa zaka. Sawa? Isipokuwa sasa hizi mithqali 10 akizinunulia vitu vya biashara. Sasa vitu hivi mali yake ile ikifikiwa na mwaka, ikizungukiwa na mwaka, hapa itapasa zaka. Lakini mithqali 10 bado haijafikia kiwango cha dhahabu ya cha nisabu ya dhahabu, haina zaka. Hukumu tamwihi alhitani wa ghairiha bidhahabi walfidda wa ittikhadhi alawani minhuma, hukumu ya kupaka hitan, kuta, kuta na isiyo kuwa kuta, kuzipaka kwa dhahabu na fedha, na kutengeneza vyombo kutokana na dhahabu na fedha. Yahrumu an yumawwa saqafun au haitun bidhahabin au filla, ni haramu kupakwa sakafu au ukuta kwa dhahabu au fedha. Ni haramu kupakwa sakafu au hait au ukuta kupakwa kwa dhahabu au fedha. Au yumawahu, au yumawaha shay'un min as-sayyara au mafatihuha bihima, au mafatihiha bihima, au kupakwa kitu chochote katika gari au funguo za gari kupakwa kwa dhahabu na fedha. Kullu dhalika haramun ala almuslim, yote hayo ni haramu kwa Muislamu. Hata kama ni milionea vipi, hawezi akautia ukuta wake wa room yake au sitting room akautia dhahabu wote, au fedha wote, au gari au funguo ya gari ikawa ni ya dhahabu au imepakwa dhahabu, yote hiyo ni haramu kwa Muislamu. Wa yahrumu tamwihu qalamin au dawatin bidhahabin au filla lianna dhalika sarafun wa khuyala, pia ni haramu kupaka kalamu au kichupa cha wino cha dhahabu au fedha. Mtu ana kalamu ya dhahabu au kalamu ya fedha au kichupa cha wino cha dhahabu, hiyo yote ni israfu na kibir, ni haramu, mtu anapata madhambi. Hata kama akiwa na mali vipi, haruhusiwi, Muislamu haruhusiwi kuwa na kalamu ya dhahabu aandikia au kijiko cha chai cha dhahabu, ni haramu. ويحرم اتخاذ الاواني من الذهب والفضه, pia ni haramu kufanya vyombo vya dhahabu na fedha. Au tamwihu الاواني bihima, au kuvipaka vyombo bidhalik kwa dhahabu na fedha, kuvipaka rangi ya dhahabu na fedha. Qala sallallahu alayhi wasallam walladhi yashrabu fi aniyati aldhahab walfidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam, yule ambaye anakunywa katika chombo cha dhahabu na fedha, huyu anazungusha katika tumbo lake moyo moto wa jahannam. Mtu akila au akinywa kutumia chombo cha dhahabu, mtu ana kikombe cha chai cha dhahabu au sahani ya dhahabu au fedha, waidi yake ndio hiyo. Mtu anayekunywa katika chombo cha dhahabu na fedha, huyo anazungusha moto katika tumbo lake, moto wa jahannam. Kama annahu yashaddu alwa'idu ala man labisa khatama adh-dhahabi min ar-rijal, kama inavyozidi makamio kwa anayevaa pete ya dhahabu katika wanaume. Wanaume hawaruhusiwi kuvaa dhahabu, kwa mwanamume anayevaa dhahabu kama ilivyokuja hadithi ya hapo nyuma kwamba anavaa kaa la moto. Yakulu Sheikh Hafidhullah, walakin ma'a al-asafi tara ba'd al-muslimin yalbasuna khawatim adh-dhahabi fi aydihim ghayra mubalina bil-wa'id au yajhalunahu. Lakini pamoja na masikitiko, utaona baadhi ya Waislamu wanaume wanavaa pete za dhahabu katika mikono yao bila kujali makamio haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au yajhalunahu, au wanajifanya hawajui. Falwajibu ala haulai at-taubatu ila Allah min at-tahalli bidhahab, wajibu kwa hawa ni kutubia kwa Allah kuvaa dhahabu. Waliktifau bima abaha Allah min khatam al-fidda, kutoshelezeka na lile pambo alilohalalisha Allah ambayo ni pete ya fedha. Fa fil halali ghuniyatun anil haram, halali ni tosha ya haramu. Halali ni tosha ya haramu. Mtu akiwa na mavazi ya halali, hii ni tosha ya mavazi ya haramu. Hakuna haja ya kuvaa mavazi ya haramu kumbe mavazi ya halali mtu anayo. Kwa hiyo al halalu fa fil halali ghuniyatun anil haram. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. أَنَا يَمْشَى اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, الله مجعليا متوكئ وكل ذكي نهم رزقوا كنجيا سيجوا. Na mwenye kutawakkal ala Allah, kumtegemea Allah, Allah ndiyo tosha yake. Inna Allaha balighu amri, hakika Allah ni mwenye kulifikisha na kulitimiza jambo lake. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, Allah amejalia kila jambo makadirio yake. Nasalullah liljamii albasirata fi dini wal amala bi shar'ihi wal ikhlas liwajhihi. باب في زكاه عروض التجاره, mlango huu ni katika zaka ya bidhaa za biashara. العروض جمع عرض باسكان الراء, جمع عرض باسكان الراء, وهو ما اعد لبيع وشراء لاجل الربح. العروض من جمع عرض kwa sukuni ya ra, na ardhu ni ile iliyoandaliwa kwa ajili ya kuuza na kununua kwa ajili ya kupata faida, ndio urud. Summiya bidhalika liannahu yu'radu liyubaa wa yushtara, imeitwa hivyo kwa sababu hudhihirishwa ili uuzwe na inunuliwe. Au liannahu yu'radu au yaaridhu thumma yazul, au kwa sababu inadhihiri kisha inaondoka. Wadalilu ala wujubi zakati fi urudhi tijara qawluhu ta'ala khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakihim biha, chukua katika mali zao zaka itakayo watakasa. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, chukua katika mali zao zaka itakayo watakasa. Wa qawluhu ta'ala والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Na wale ambao katika mali zao kuna haki inayojulikana kupewa mwenye kuomba na mwenye kujizuia kuomba. Wa urudhu tijara hiya aghlabu al-amwal. Na bidhaa za biashara ndio aghlabu ya mali. Mali nyingi ni za bidhaa za biashara. Fakanat aula bidukhuliha fi umumi al-ayat. Zikawa hizi bidhaa ni aula kuingia katika umumu ya aya hizo za zaka. Warawa Abu Dauda an Samura, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ya'muruna an nukhrija az-zakata fi ma nu'idduhu lil-bay'. Mtume sallam alituamrisha tutoe zaka katika vile vitu ambavyo tumeviandaa kwa ajili ya kuuza, ndio bidhaa za biashara. Waliannaha amwalu namia, na kwa sababu hizo bidhaa ni mali zinazozidi. Fawajabat fiha zakatu kabahimatil anami saima, hapo ikapasa ndani yake zaka kama hao wanyama ambao wanakwenda kulisha. Swala la urudhu tijara pia lina ikhtilaf. Baadhi ya maulama wanasema hakuna zaka katika urudhu tijara, lakini maulama wengi wanasema urudhu tijara inapasa zaka ile mali inayopatikana kwa zile bidhaa. Ile mali ikizungukwa na mwaka, hii ni wajibu itolewe zaka, sababu kama alivyosema Sheikh Hafidhullah, hiya aghlabul amwal, bidhaa za biashara ndio aghlabu ya mali nyingi. Kila mtu ana bidhaa za biashara, kwa hizi zinaingia moja kwa moja katika aya za zaka. Wakad haka ghairu wahidin ijma'a ahli al-ilmi ala anna fil urudhi allati yuradu biha at-tijara az-zakata idha hala 'alayha al-hawl. Amepokea ijma'a, si kwa mmoja, amepokea ittifaqi ahli al-ilmi kwamba katika bidhaa za biashara, bidhaa ambazo hukusudiwa biashara, kwamba zitolewe zaka idha hala 'alayha al-hawl, zikizungukiwa na mwaka. Kwa mtu mwenye duka la redio, mtu mwenye duka la viazi, tamam, zile bidhaa za biashara, ile faida ikikaa ikizungukwa na mwaka, lazima aitolee zaka. Bidhaa zozote za biashara, kama ni duka la nguo, duka la vitabu, wahakadha. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة. ما إمام وأن ناوت ما إمام وأمه إسبقوا ليتوقع قد قياسي هاوت وموافقيانا واجب وزاكا كتك بذاز بيشارة سواء kana tajiru muqiman au musafira. Ni sawa yule anayefanya biashara ni mkazi wa pale mjini au ni msafiri. Wa sawaan kana mutarabbisan wa huwa alladhi yashtari tijara waqta rukhsiha wa yadakhiruha ila waqti irtifai sairi. Sawa ilikuwa ni mwenye kungojea yani bei zipande, mutarabbis ni yule anayenunua biashara wakati wa kuvunwa au wakati zinaporuhusiwa, halafu anaziweka akiba, anaweka akiba ile biashara mpaka wakati wa kupanda bei ndio anauza, huyu anaitwa mutarabbis. Au mudiran katujar alladhina fil hawanit, kama wale wafanyi biashara walioko madukani. سواء كانت التجارة بزاً من جديد أو لبيس أو طعاماً، سواء لبيشارة نفيتو فيبيا أو في زماني أو نتشاكولا من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، تشاكولا au matunda au kitoweo au vitu vingine. Vyote hivi vinaingia katika bidhaa za biashara. Au kanat ania, au ilikuwa ile biashara ni vyombo, kalfahar, kama vyombo vile vya udongo vile, vikombe vile, wanahu hii na mfano wake. Au hayawanan, au ni hayawan, mirraqiqin, mtumwa, au khailin, farasi, au bighalin, nyumbu, au hamir, au punda, au ghanamin muallafa, au ni mbuzi na kondoo wale wanaokwenda kugulisha, au ghairi dhalik. Fatijaratu hiya aghlabu amwali ahli al-amsari al-batina, biashara ndiyo aghlabu ya mali za watu wa mjini. Watu wengi wanafanya biashara. Kama anna al-hayawanati al-mashiya hiya aghlabu al-amwali al-dhahira, kama ilivyo kwamba wanyama hawa mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, hawa ndiyo aghlabu ya mali za dhahir. Intaha kalamu Sheikh al-Islam rahimahullah. Wa yushtaratu liwujubi zakati fi urudhi tijara shurut, hushartiwa masharti mengi kwa kupasa zaka za bidhaa za biashara. Sharti ya kwanza, an yamlika ha bi fi'lihi, amiliki zile bidhaa kwa vitendo vyake. An yamlika ha bi fi'lihi, amiliki zile bidhaa za biashara kwa vitendo vyake. Kalbai, kama kuuza, wa kabuli alhadiya, na kukubali hidaya, walwasiya, walijara, na kukodisha, wa ghairi dhalika min wujuhi almakasib, na mengineo katika njia za kupata mali. Yani ayo ameuza vitu vyake mpaka akapata pesa zake, zikazungukiwa na mwaka, akatoa zaka. Au hiba, alipata mali ya hiba, alipewa. Walwasia, alimiliki kwa kuhusiwa, alihusiwa theluthi ya mali, ikakaa mwaka mzima, ni lazima itolee zaka. Mfahamu ha? Kwa hiyo aina yoyote ya kumiliki mali, hapo tayari sharti la zaka litakuwa limekamilika, ile mali iwe ni yake mwenyewe, ameshaimiliki. Ashartu thani, an yamlika ha biniyati tijara, aimiliki, azimiliki zile bidhaa kwa nia ya kufanya biashara. Bi an yaksida takasuba biha, kwa kusudia kupata pato kwa bidhaa hizo. Lianna la amala bin niyati, kusabu amali zote huzingatiwa kwa nia. Watijaratu amal, na biashara ni amal, ni ibada. Fawajaba iktiranu niyati bihi kasairi al-amal, hapo itapasa kukutanisha nia na amali hiyo kama amali nyingine zote. Biashara pia ni amal, ni ibada pia. Biashara ya halali ni ibada. Mtume anasema innamal a'malu binniyat, hakika amali zote huzingatiwa kwa nia. Kwa hiyo itaingia hiyo biashara, biashara mtu anofanya ya halali itaingia pia katika a'mal. Kwa hiyo lazima kuwepo na nia ya ile zaka. Sharti ya pili hiyo. Ashartu thani athalith, an tablugha qimatuha nisaban min ahadi naqdaini, ni kufikia thamani yake kiwango cha moja ya dhahabu au fedha. Anaqdaini ni dhahabu au fedha. An tablugha qimatuha nisaban min ahadi naqdaini, ni kufikia thamani yake kiwango cha moja ya nakdi mbili, aidha imefikia kiwango cha dhahabu au kiwango cha fedha. Zile bidhaa thamani yake zimefika nisabu ya dhahabu au nisabu ya fedha. hapo lazima ikizungukiwa na mwaka ile thamani lazima itolewe zaka. Ashartu rabi' tamamul hauli alaiha, ni kukamilika mwaka juu ya bidhaa hizo. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi alhaul, hakuna zaka katika mali mpaka izungukiwe na mwaka. Mali yoyote lakin law ishtara aradan binisabin minan nuqud au bi'urudhin tablughu qimataha nisaba bana ala hauli mashtaraha bihi. Asema lakin law alinunua bidhaa kwa kiwango cha pesa au kwa au urud kwa bidhaa nyingine ambazo hufikia thamani yake kiwango. Sifahamu, alinunua bidhaa binisabi minan nuqud, kwa kiwango cha pesa kimefikia kiwango cha zaka, akanunua bidhaa. Au alinunua kwa bidhaa nyingine ambazo thamani yake hufikia kiwango pia, hapo bana ala hauli mashtaraha bihi, atazingatia mwaka wa vile alivyonunulia zile bidhaa. Tumefahamu? Almuhimu lazima izungukiwe na mwaka ile ile mali yake. Zile bidhaa lazima zizungukiwe na mwaka, na hizo mali alizopata thamani yake zile lazima zizungukiwe na mwaka ndio atoe zaka. Kina maana kama alimiliki, kwa mfano alimiliki sasa hivi mwezi huu, alimiliki ile mali mwezi huu wa Muharram, bado tuko katika Muharram, alimiliki mali katika mwezi wa Muharram mpaka kufikia Ramadhani atakutoa zaka, bado mwaka haujafika, mpaka ufike Muharram mwingine, hapo ndo wajibika kutoa zaka. Wa kaifiyatu ikhraji zakati al-urud, namna ya kutoa zaka hii ya bidhaa za biashara, annaha tuqawwamu inda tamami al-haul, hutiwa thamani zile bidhaa wakati unapokamilika mwaka, bi ahadi naqdaini, hutiwa thamani kwa moja ya hizi mali mbili, aidha dhahab adh-dhahabi au al-fidda, dhahabu au fedha. Ile mali itatiwa thamani ya dhahabu, ikifikia kiwango cha dhahabu lazima itolewe zaka. Unafahamu? Namna ya kutoa zaka ya dhahabu ya bidhaa za biashara, annaha tuqawwamu inda tamami alhaul, hupigwa thamani ile mali wakati mwaka ukikamilika, bi ahadin naqdaini, kwa moja ya naqdi mbili, adh-dhahabi wa al-fidda. Wayuraa fi dhalika al-ahadhu lilfuqara, itaangaliwa hapo ile iliyo na faida zaidi kwa mafakiri. Katika hili dhahabu na fedha, ni ipi ambayo itawafaa zaidi mafakiri, ipi ambayo ina thamani kubwa na itawafaa zaidi mafakiri? Taban ni dhahabu, ni dhahabu. Kwa ile bidhaa za biashara zitatiwa thamani ya dhahabu. Faidha kuwimat wabalagat qimatuha nisaban bi ahadi naqdaini akharaja ruba' al-ushri min qimatiha, ikishatiwa thamani zile bidhaa zikafikia thamani yake kiwango cha moja ya naqdi mbili, aidha kiwango cha dhahabu au cha fedha, hapo atatoa rubu' al-ushri, robo ya fungu la kumi, min qimatiha, katika thamani yake. Hatoi ile dhahabu nafsi yake, anatoa thamani ya ile dhahabu. Wala yu'tabaru mashturiyat bihi, wala haitazingatiwa ile mali ambayo imenunuliwa ile zile bidhaa kwa mali hiyo. Kwa mfano kama kanunua kwa dhahabu ile mali, si kwamba atatoa ile dhahabu, atatoa thamani. bali yu'tabaru ma tusawi, bali huzingatiwa ile ambayo itakuwa sawa na dhahabu hiyo, inda tamami alhaul, wakati mwaka ukikamilika. Inatoa thamani ile mali, ile bidhaa inatoa, inatiwa thamani, thamani ile ile ya dhahabu. Bali yu'tabaru ma tusawi inda tamami alhaul, huzingatiwa ile itakayokuwa nayo sawa wakati wa kukamilika mwaka. Liannahu huwa ainul adli binisbati litajir, sababu hiyo ndio dhati ya uadilifu kwa huyu mfanyi biashara. Wa binisbati li ahli zaka, na pia kwa nisba ya hao watu wa zaka. Wa yajibu ala almuslim alistiqsa'u watadqiqu wa muhasabatu nafsihi fi ikhraji zakati al-urud, ni wajibu kwa muislamu yani kufanya undani, kumalizia hisabu zake, kufanya tadqiq yani hisabu za ni ile kupikwenda kina katika hisabu, kuangalia kila kitu chake, kila kitu alichokinunua ndio tadqiq, walistiqsa, na kumaliza vitu vyote vile vya biashara vyote, kila kitu akipige thamani, sio vingine aviwache. Wa muhasabatu nafsihi fi ikhraji zakati al-urud, pia kuihisabu nafsi yake katika kutoa zakatu al-urud. Kama muhasabati shariki sahiha li sharikihi, kama mshirika kumuhisabu mtu bakhili kwa ushirika wake, kuwa ni mshirika wake, yani bi an yuhsiya jami'a ma indahu min urudhi tijara bi anwa'iha, kwa kudhibiti mali zote alizonazo za bidhaa za biashara kwa sampuli zake zote, mali zote alizonazo, kama ana mali kama ana nguo kwa mfano, biashara zake ni nguo. Sasa nguo zote azipige hisabu, asiwache kwamba hizi nguo za watoto hizi tuziwache, tupige hisabu nguo za watu wazima tu. Hapana. Wa yukawimuha takwiman adila, halafu waitie thamani zile bidhaa thamani ya uadilifu, kila kitu akipige thamani. Mfahamu, afanye kama wale KRA wale. Mtu asiwache kitu katika duka lake, kila kitu lazima kitolewe ushuru. Kwa kila kitu katika duka lake akitie thamani. Fasahibi albiqala mathalan yuhsi jami'a ma fi baqalatihi min anwa'i almarudat lilbay' min almu'allabat wa asnaf albada'i. Asema mwenye bagala hizi, hivi viduka hivi vya nani hivi, tomato, ndizi, sijui nini, ndio bagala hizi. Sasa mwenye viduka vile, yeye atadhibiti vitu vyote vilivyo katika duka lake, min anwa'i almarudat lilbay, sampuli zote zilizowekwa kwa ajili ya kuuzwa, min almu'allabat, katika vitu vilivyo katika makopo, wa asnafi albadhai, na sampuli za bidhaa zote zile atazipiga thamani. Hicho kioski chake kama kina vitu cha kufikia kiwango, kila kitu atakitia thamani ikifikia kiwango, na zimezungukiwa na mwaka zile pesa, lazima atoe zaka. Wa sahibu aliyat wa qita alghiyar, mwenye spare, hizi spare parts za magari, والمكائن نمشين تفوتي تفوتي والسيارات المعروضة للبيع نجاري زنيكو ذيريش وكواجيليا كوزوا يحصيها ويقومها زوت هزوة الزذبيت نكوزيتيا ثماني كما متو أنا شوروم مجاري يالي يوتي أتاتيا ثماني شفامو كيفي كيزنو كيو أنا مواكا لازيما أتوزاكا. Wasahibu al-aradhi, mwenye ardhi, والعمارات المعروضة للبيع na nyumba zilizo wekwa kwa ajili ya kuuzwa, yukawimuha bima tusawi, atazitia thamani kwa thamani itakayo lingana sawa na vitu hivyo. Umefahamu? Amma li'imaratu walbuyut wasayaratu almuaddatu lilijar fala zakata fi dhawatiha. Ama imarat, nyumba hizi, nyumba za kuishi watu. Imara ni yale majumba makubwa, mtu ana nyumba ghorofa 20, ghorofa 10, ghorofa 7. Walbuyut, na nyumba hizi za kawaida. Wasayaratul muaddatu lilijar, na magari yaliyowekwa kwa ajili ya kukodishwa. Fala zakata fi dhawatiha, hakuna zaka katika dhati ya zile nyumba au dhati ya yale magari. Tamamu, hakuna zaka katika dhati ya ile nyumba. Milioni 20 nyumba umejenga kwa ajili ya kuishi, tamamu, na familia yako. Sasa sio kama nafsi ya ile nyumba unaitolea zaka kwa sababu ni milioni 10 au milioni 5. Hapana. Au gari, una gari la milioni 10, milioni 20, si kwamba lile nafsi ya lile gari utalitolea zaka. Sio hivyo. Amma li'imaratu walbuyutu wassayaratu almuaddatu lilijar fala zakata fi dhawatiha wa innama tajibu zakatu fima tahassala alayhi sahibuha min ijariha idha hala alayhi alhaul. Isipokuwa zaka itapasa katika ile mali aliyoipata yule mwenyewe kwa ile kukodisha. Ikizungukiwa na mwaka ile mali, hapo sasa ni lazima itolee zaka mali ile. Ana nyumba lakini apata renti kila mwaka, kila mwezi. Sasa ile renti ikizungukiwa na mwaka ile, ile lazima itolewe zaka. Sio nafsi ya nyumba aitolee zaka, ile mali anoipata, ile renti ya ile nyumba yake. Sasa hii renti ikizungukiwa na mwaka, lazima itolewe zaka. Au gari, sio nafsi ya ile matatu aitolee zaka, lakini ile pesa zile zinazopatikana za matatu kila siku, zile zikizungukiwa na mwaka, lazima zitolewe zaka. والبيوت المعدة للسكنة والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها. نيومبا زلزو تاريش وكواجيليا واتو كويشي نمغاري يليو تاريش وكواجيليا كوباندو نمهيتاجي يمتو هيز لا زكاة فيها, حكونا زكاة كتك نيومبا هيزو. وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر. Asathul manzil, vile vifaa vya nyumbani, vile makochi nini, ndio asath. Sasa vile havina zaka vile. Au vile vya madukani na alatu tajir, ala za yule mfanyibiashara, kal adhro wal makail, vipimo vile, wal mawazin, vipimo vya pishi na vipimo vya mizani, wa kawariri la attar, na chupa zile za yule anayeuza marashi. Kullu hadhihi al-ashya la zakata fiha, vitu hivi vyote havina zaka. Li'annaha la tuba'u lit-tijara, sababu haviuzi kwa ajili ya biashara. Nifahamu, lakini zaka itapasa kwa ile biashara yake, ya mchele, ile mali inayopatikana pale ndiyo ataitolea zaka. Sio kwamba atolee zaka ile mizani aliyonayo pale dukani. Tumeelewa? Halafu anasema Sheikh Hafidhullah, ayu al-muslim akhrij zakata malik an tibi nafsin wa ihtisab. Ewe Muislamu, toa zaka ya mali yako kwa radhi yako. an tibi nafsin, kwa radhi yako, wa ihtisab, na kwa ajili ya kutaraji thawabu kwa Allah. Wa'tabirha maghnaman laka fi dunya wal akhira, wala ta'tabirha maghrama. Izingatie hii zaka ni faida yako ya hapa ulimwenguni na akhira, wala usizingatie zaka kwamba ni hasara. قال الله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته Inna Allaha ghafurur rahim. Fakullum minas simfaini yukhriju zakah. Kila moja katika hizo sampuli mbili anaitolea zaka. Wa yu'amalu inda Allah ala hasabi niyatihi wa qasdihi. Na mtu atafanyiwa muamala kwa Allah kwa kiasi cha nia yake na makusudio yake. Kwa yuamalu inda Allahi ala hasabi niyatihi wa qasdihi. Atafanyiwa muamala kwa Allah kwa kiasi cha nia yake na makusudio yake. Wal mu'minun sema fahaulai akhrajauha wanawauha maghraman yatasattaruna biha an hukmi lislami fihim. Hawa wanaitoa zaka na wanainulia kuwa ni maghraman, ha, yani ni hasara. Yatasattaruna biha an hukmi lislami fihim, wanajistiri ili kuacha hukumu ya Kiislamu kwao. Wayantadhiruna an tadura ad-da'iratu 'ala al-muslimin, wanangojea ishuke balaa kwa Waislamu. Liyantakimu minhum, ili wachukue kisasi. Fasara jazaohum anna 'alayhim da'irata as-saw, ikawa malipo yao ni kwamba ni juu yao hilo balaa. Wahurimu thawaba, wamenyima thawabu. Wakhasiru min amwalihim, na wamepata khasara katika mali zao. Walmu'minun ya'tabiruna az-zakata hina yukhrijunaha qurbatil lahum. Waislamu wanaizingatia zaka wakati wanapoitoa, wanaizingatia ni qurbatil lahum, kitu cha kujikurubisha na kwa Allah, ni taa, wanaijalia ni taa. Fahaulai yuwaffaru lahumul ajru, hawa watakamilishiwa thawabu. Hawa wanaoizingatia zaka, wanaoitoa kama ni kurba, ni kujikurubisha kwa Allah, hawa watakamilishiwa thawabu. Wayukhlafu alayhim ma anfaqu bi khairin minhu, na watawekewa badali hicho watakachokitoa, badali bora kuliko hicho, watapewa badali bora kuliko hicho. Ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati. Hii ni toa kwao, Allah atawaingiza katika pepo yake. Liniyatihimul hasana, kwa sababu ya nia yao nzuri. Wa maqsadihim al-asma, na makusudio yao matukufu. Fattaqillaha ayyuhal muslim, mche Allah ya muislamu. Wastash'ur hadhihi al-maani, na yahisi maana haya. Wa aqridu Allah qardan hasana, mkopesheni Allah kukopesha kuzuri. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote mlichokitangulizia nafsi zenu cha khairi mtakikuta kwa Allah. huwa khaira, mtakikuta ni bora zaidi, wa adhama ajra, na chenye malipo makubwa zaidi. Wastaghfirullah, mtakeni maghfira Allah, inna Allah ghafuru rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Babun fi zakati al-fitr. Zakatu al-fitri min Ramadhan al-mubarak. Zakatu al-fitri hii ni katika Ramadhani yenye kubarikiwa. Tusamma bidhalika li'anna al-fitra sababuha. Imeitwa zakatu al-fitri kwa sababu kufungua ndio sababu yake. Watu wanapofungua mwezi wa Ramadhan baada ya kumalizika siku ile ya Idi, ndio ambao ni wajibu mtu atoe zakatu al-fitri. Zaka ya kufungua inaitwa hizo zakatul fitr. Fa idafatuha ilayhi min idafati shay'i ila sababihi. Hii kunasibishiwa zaka, kunasibishiwa kufungua, hii ni kunasibisha kitu kwenye sababu yake, ni kunasibisha jambo kwenye sababu ya jambo hilo. Kwa sababu ya zakatul fitr ni kufungua baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, kufungua, hii ndiyo sababu ya zakatul fitri. Kwa hiyo imenasibishiwa, ni kunasibishwa kitu kwenye sababu yake. Wadalilu ala ujubiha alkitabu wa sunna wal ijma'. Dalili ya wajibu wa zakatul fitri ni Qur'ani na sunna na itifaki ya maulama. Kala Allahu ta'ala, qad aflaha man tazakka, amefaulu mwenye kutoa zakatu al-fitr. Qala ba'du salaf, al-muradu bit-tazakki huna ikhraju zakati al-fitr. Maksudu ya tazakki huna man tazakka ni kutoa zakatu al-fitr. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. ومنكو نكوبكي أسيك ومجا كتك مولماء اتفاقيا وإسلام واجب وزكاة الفطر. وما زكاة الفطر نلازيمة. والحكمة في مشروعيتها, hikma ya kuwekwa hii zakatul fitri, annaha tuhuratul lisaimi min al-laghwi war-rafath, ni kumsafisha mwenye kufunga, kumsafisha na upuuzi na maneno machafu aliyokuwa akiyasema wakati wa saumu yake. Wakati wa Ramadhani, saumu ya Ramadhani, mtu anaweza akafanya upuuzi, anaweza akasema maneno ambayo sio mazuri. Sasa ile zakatul fitri anapoitoa inamsafisha na yale madhambi yake ya ule upuuzi aliyokuwa akiufanya au akisema katika saumu yake. Hiyo ni moja katika hikma za zakatul fitri. Wa tu'matul lilmasakin, pia ni chakula cha maskini. Zakatul fitri inakuwa ni chakula cha wale maskini ambao hawana uwezo. Kwa hiyo ile kupewa zakatul fitri pia ni katika hikma za kuwekwa zaka hii. Kwanza inamsafisha aliyefunga na upuuzi wake aliyokuwa akiufanya katika saumu yake, pia ni chakula, kuwapa chakula maskini. Wa shukru lillahi ta'ala ala itmami faridatil siyam, pia ni kumshukuru Allah mtukufu kwa kukamilisha faradhi hii ya saumu. Zote ndio hikma za kuwekwa hii zakatul fitri. Watajibu zakatul fitri ala kulli muslimin dhakaran kana au untha, saghiran au kabira, hurran kana au abda. Inapasa zakatul fitri kwa kila muislamu, mwanamume alikuwa au mwanamke, mdogo au mkubwa, muungwana au mtumwa, لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا وحديث ابن عمر سيتجى قريب ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صلى الله عليه وسلم فرضيش زكاة الفطر كمتوما نمونغوانا نمانامومي نمانامكي نمدوغو نمكوبوا katika الإسلام يقول وفرض بمعنى ألزم وأوجب وكما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج kama ilivyo kwamba katika hadithi pia hiyo iliyotajwa kuna kuweka wazi kiasi ambacho atatoa au atamtolea kila mtu kuweka wazi kiasi kitakachotolewa an kulli shakhsin kwa kila mtu wa jinsi ma yukhraju na jinsi ya kile kinachotolewa fa miqdaru ha saa kiasi chake ni saa pishi wa huwa arba'atu amdad pishi moja ni vibaba vinne wa jinsu ma yukhraju wa jinsi ma yukhraju na jinsi ya kile kinachotolewa jinsi ya kile chakula kitakachotolewa huwa min ghalibi quti albalad ni ghalibi ya chakula cha pale mjini ndicho atakachotoa yule mtoaji zaka tumefahamu fa miqdaru hasa'un wa huwa arba'atu amdad wa jinsu ma yukhraju huwa min ghalibi quti albalad burran kana ni ngano ilikuwa au sha'iran au ni sha'ir أو تمرا برا غانو برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا سواء غانو أو نشعيري أو نتند أو نزبيب أو أقط مزيوة يليلي وكوشوة أو غير هذه الأصناف أو نينجينيزو قد كسمبوليهيز زا تشاكولا mimma atada nasu aklahu fil balad katika kile chakula ambacho watu wamezoea kukila pale mjini wa ghalaba isti'maluhu lahum na ikaghilibu matumizi yao kwa kitu kile kal urzi kama mchele wa dhura dhura ni mtama au mahindi na mahindi wama yaqtatuhu nas na kile chakula ambacho watu wanakila kile chakula ambacho watu wanakila pale mjini fi kulli baladin bihasbihi katika kila mji kwa kiasi chake sababu kila mji kuna chakula chake ambacho wanatumia sana kwa zaka itatolewa katika chakula kile kinachotumika sana كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها كما لفبينيش أمتوم صلى الله عليه وسلم وقت وكويتوا زاكا وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد أمتوم يأمريش إتوليه زكاة الفطر قبل يصلى عيدي قبل هاج سالم تصلى عيدي أو تياري أميتوا زكاة الفطر فيبدا وقت الاخراج الافضل بخروج الشمس ليله العيد utaanza wakati wa kutoa ambao ni wakati wa kutoa bora zaidi kwa kuzama kwa jua usiku wa kuamkia Eid likishazama jua tu la ule usiku wa kuamkia Eid Eid ni kesho jua likishazama pale ni wakati bora wa kutoa zakatul fitri kinyume cha kutoa baada ya siku moja au kabla siku moja kwa Eid au kabla siku mbili yajuzu lakini aula ni kutoa usiku ule ule wa kuamkia idi. Wayajuzu takdimu ikhrajiha kabla al-idi biyaumin au yaumaini. Na inajuzu pia kutanguliza kuitoa zakatul fitri kabla ya idi kwa siku moja au mbili. Yajuzu. Faqad rawa al-Bukhari rahimahullah anna as-sahabata kanu yu'tuna qabla al-fitri biyawmin aw yawmayn. Yapokewa na al-Bukhari rahimahullah kwamba masahaba walikuwa wakitoa qabla ya Eid al-Fitri kwa siku moja au mbili. Fakana ijma'an minhum, ikawa hii ni itikafu kwao kwamba yajuzu kuitoa zaka kabla ya siku mbili ya ile ya Eid, kwa mfano tarehe 28 Ramadhan. Yajuzu mtu kugawanya zakatul fitri, pamoja na kwamba wakati bora zaidi ni ile asubuhi ya kuamkia idi, ile ile pale ni wakati bora zaidi. Fakana ijma'an, ikawa hiyo ni ijma'i na itifaki ya Waislamu. Wa ikhrajuha yawm al-Eid qabla as-salati afdal, na kuitoa zaka hiyo siku ya idi kabla ya sala, hii ni bora zaidi. Kabla ya sala ya idi, ile ile asubuhi mtu akagawanya. Fa infata huwa hadha alwaktu fa akhara ikhrajaha an salati al-Eid wajaba alayhi ikhrajuha qadaan. Ukimfutu wakati huu akiukosa, akachelewesha kuitoa zakatul fitri na sala ya idi, hapo wajaba alayhi ikhrajuha qadaan, ni wajibu kuitoa hali ya kuwa qada, analipiza. Li hadithi ibn Abbas, man addaha qabla as-salat fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Mwenye kuitoa zakatul fitri qabla salaidi, hiyo ndio zaka inayokubaliwa, na mwenye kuitoa zakatul fitri baada salati al-Eid, basi hiyo ni sadaka tu katika sadaka nyingine. Wayakunu athiman, na mtu anakuwa ni mwenye kupata madhambi, bitaakhiri ikhrajiha an waqti anil waqti al-muhaddad, kwa kuchelewa kuitoa na ule wakati uliowekwa. Wakati uliowekwa na mtume ni kabla ya sala idi kusali mtu ndio atoe zakatul fitri. Kwa hiyo akichelewesha ni kwamba anapata madhambi, limukhalafatihi amra ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa kukhalif amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hi man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah فهي صدقة من الصدقات. ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم أي ينفق عليهم. ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم أي ينفق عليهم. مسلم ataitolea zakatul fitri nafsi yake na wale ambao anawapa chakula nyumbani, pia anawatolea zakatul fitri mina zaujat wal aqarib, wake zake kama ana wake wawili awatolee zakatul fitri, kama watatu, kama wanne, wote watolee zakatul fitri. Wal aqarib, na jamaa, kama kuna jamaa yake aishi naye pia lazima mtolee zakatul fitri. Watoto lazima watolee zakatul fitri. Liumumi kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, addu alfitra amman tamunun, addu alfitra amman tamunun, itoeni zakatul fitri kuwatolea wale mnaowalisha. Wayustahabu ikhrajuha anil hamli, ni sunna pia kuitolea mimba. Yani mtu hali yake ana mimba, kabla hajazaliwa yule mtoto, ni sunna kumtolea yule mtoto ambaye hajazaliwa, ni sunna, sio lazima, sio lazima. Lifi'li Uthmana radhiyallahu anhu, kwa kitendo cha Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, yeye alimtolea mtoto ambaye hajazaliwa, mtoto wake ambaye hajazaliwa yuko tumboni, akamtolea zakatul fitri. Kwa si lazima, ni wajib. Watoto wanaotolewa ni wale tayari washazaliwa, wale ndio wajib. Lakini huyu ambaye hajazaliwa yuko tumboni, huyu ni sunna kumtolea zakatul fitri, si wajib. Kisha akasema wa man lazima ghairahu ikhrajul fitrati anhu, wa man lazima ghairahu ikhrajul fitrati anhu, na ambaye imemlazimu kuitoa zakatul fitri kumtolea mtu mwingine, fa akhraja huwa an nafsihi biduni idhni man talzamuhu ajzaat, yule akaitolea nafsi yake bila ruhusa ya huyo ambaye ni lazima amtolee, hapo ajzaat, itamtosheleza. Baba kumtolea mtoto wake, yule mtoto kumbe alikuwa na pesa zake mwenyewe, akajinunulia mchele, akajitoa zakatul fitri bila kumwambia babake, hii inatosha. Si kwamba yule baba lazima atoe tena. Sasa unafahamu, lianaha wajabat alayhi ibtidaan, sababu huyu zaka hiyo imepasa juu yake tangu mwanzo. Wal ghairu mutahammilun laha ghairu asilin, na huyu mwingine ni kwamba amejibebesha zakatul fitri ambaye si asli aitoe. Kwa hiyo itakuwa akiitoa yule mwenyewe, akimtoto akijitolea, itaondoka wajibu wa yule baba kumtolea tena. Wa in akhraja shakhsun an shakhsin la talzamuhu nafaqatuhu biidhnihi ajzaat, mtu akimtolea mtu mwingine zakatul fitri ambapo haimlazim chakula chake, amemtolea mtu mwingine ambaye hawajibiki kumlisha kwa idhni yake, ajzaat, itamtosheleza. Itamtosheleza, wala si lazima tena atoe tena yule ambaye tayari ameshatolewa zakatul fitri. Lakini hii iwe ni kwa idhni yake. Wabiduni idhnihi la tujzi, bila idhni yake haitatosheleza, mpaka amwambie nataka idhni nikutolee zakatul fitri, nataka thawabu mimi, kwa hiyo nakutolea zakatul fitri kilo mbili na robo. Sasa yule akimruhusu hanitolee, hapo itakuwa imemtosheleza. Lakini bila ruhusa yake, kamwambia tu mimi nishakutolea zakatul fitri, kwani umeniomba ruhusa, hukuniomba ruhusa, hapo haitatosheleza, lazima huyu ajitolee tena. Waliman wajaba alayhi ikhrajul fitrati an ghairihi an yukhrija fitrata dhalika alghair ma'a fitratihi fil makani alladhi huwa fihi, kwa yule ambaye ni wajib kuitoa zakatul fitri kumtolea mtu mwingine, ni wajib aitoe ile fitra ya huyo mtu mwingine pamoja na fitra yake pale mahali yalipo. Waliman wajaba alayhi ikhrajul fitra an ghairihi an yukhrija fitrata dhalika alghair ma'a fitratihi fil makani alladhi huwa fihi, kwa yule ambaye anawajibika kuitoa zakatul fitri kumtolea mtu mwingine, ni wajibu aitoe fitra ya huyo mtu mwingine pamoja na fitra yake pale pale mahali yalipo. Walau kana almukhraju anhu fi makanin akhar hata kama yule mwenye kutolewa yuko mahali pengine, lakini huyo anayetoa atoe zote zaka mbili ya kwake na yule anayemtolea pale pale. Anasema wa nuhibbu an nanqula laka kalaman liibn al-Qayyim fi jinsi al-mukhraj fi zakati al-fitr. Hii ni maneno marefu kidogo ya Ibn al-Qayyim, tutaachia inshallah darasa ijayo. Almuhimu ni kwamba zakatul fitr ni lazima mtu kuitolea nafsi yake na kumtolea kila mtu ambaye anamlisha, kama watoto wake, kama anaishi na wazazi wake nyumbani ndiye anayewalisha, pia lazima awatolee zakatul fitr. Kama aishi na mjomba wake pale nyumbani, lazima amtolee zakatul fitr. Na kama itakavyokuja huko mbele kwamba kama mtu hana uwezo wa kuwatolea wote wale watoto wake, kwa mfano na watoto 10 na wazazi, hana uwezo wa kuwatolea wote, awatolee wale atakaokuwa na uwezo nao. Kama ana wa 5 wa 4 awatolee, lakini sio kwamba ana uwezo wa kuwatolea wawili lakini pia hawatolei. Manake hana uwezo wa watoto 10 lakini ana uwezo wa wawili, hawatolei pia hawawili. La, hawawili kama ana uwezo nao awatolee, wale wengine atasamehewa kwa vile hana uwezo nao. Wallahu alam.